2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lutego, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze apelują, by nie leczyć koronawirusa na własną rękę w domu. Sytuacja powodziowa na Wiśle w Płocku stabilizuje się, ale prognozy niepokoją. Tej nocy mróz znów skuje Polskę lodem. Prawie jak Indiana Jones. Na koniec powiemy, co odkryto pod Zamkiem Książąt Pomorskich. Kolejny dzień ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Dziś Ministerstwo Zdrowia raportuje ponad 7 tysięcy nowych chorych. To o ponad 70 osób więcej niż wczoraj. Zmarło 456 osób. Tę wciąż wysoką liczbę ofiar śmiertelnych dr Michał Sutkowski tłumaczy zbyt późnym zgłaszaniem się do lekarza. Coraz więcej jest przypadków samodzielnego leczenia, wiary jeszcze w duże dawki witaminy C, w ogromne dawki witaminy D. No gdzie to jest napisane, że to ma pomagać? Krótko mówiąc, ludzie, opamiętajcie się. Zgłaszajcie się szybko, od razu wtedy, kiedy są pierwsze objawy. Nie zawsze jest ta teleporada możliwa tego samego dnia, bo będzie następnego, ale będzie szybko, a nie 10 dnia choroby. Zgłaszają się po 10 dniach gorączkowania. No przecież to w przypadku każdej infekcji jest zabójcze. Najwięcej nowych zakażeń zanotowano ostatniej doby w województwach mazowieckim, pomorskim i śląskim. Minister zdrowia zapowiedział, że jeśli liczba zakażeń zacznie ponownie sięgać 10 tysięcy, wrócimy do narodowej kwarantanny. Wisła powoli opada, stabilizuje się sytuacja powodziowa w Płocku, choć nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Jak mówi Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta w Płocku, żywioł wydaje się być pod kontrolą. Na wodowskazach w Płocku systematycznie odnotowujemy spadki o 2-3 cm na godzinę. Do zbiornika włocławskiego na wysokości Płocka w ciągu ostatniej doby wpływało z południa Polski tyle samo wody, co wypływało na stopniu wodnym we Włocławku. Niepokojąco wyglądają prognozy. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym mrozem tej nocy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia ogłoszono dla niemal całego kraju, a to oznacza, że mróz może ponownie skuć lodem Wisłę. Tylko na Mazowszu w ubiegłym roku dyspozytorzy numeru 112 odbierali telefony ponad 3 miliony razy. Dziś z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 otrzymali wyróżnienia i podziękowania za swoją pracę. Kiedy potrzebujemy ratunku, ważne, by podać precyzyjne dane. To bardzo przyspieszy nadejście pomocy, mówią operatorzy. Miejscowość, dokładny adres. Jeżeli znajdujemy się na drodze, to oczywiście nazwę tej drogi. Czy to jest droga wojewódzka, czy krajowa. Kilometr, kierunek, w którym się poruszamy. Cechy charakterystyczne, być może obok znajduje się jakiś maszt, kościół, czy jakaś budowla. Operatorzy apelują, by nie wykorzystywać numeru 112 do żartów czy głuchych telefonów. Takie zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale może kosztować czyjeś życie. Projekt nowej konstytucji i referendum zapowiada prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka. Mówi także, pod jakimi warunkami przekaże władzę i zrezygnuje z urzędu, czego domaga się opozycja. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksander Łukaszenka podczas przemówienia na ogólnobiałoruskim zgromadzeniu ludowym mówił o potrzebie budowy silnych partii politycznych i ewentualnego przekazania szerokich obecnie uprawnień prezydenta innym organom. Jestem za konstytucyjną reformą. W ciągu roku wszystkie propozycje zmian zostaną omówione w trakcie szerokich konsultacji społecznych. Jestem jednak głęboko przekonany, że nasz kraj powinien pozostać prezydencką republiką. Rządzący ponad 26 lat Białorusią, ale Aleksander Łukaszenka bardzo ogólnie mówił o tym, kiedy odejdzie ze stanowiska, czego domaga się opozycja. Główny mój warunek odejścia od władzy to spokój i porządek w kraju. Nie powinno być żadnych protestów, wywracania kraju. Poglądy powinny być wypowiadane w ramach prawa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To prawdziwa sensacja dla badaczy. Pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie odkryto średniowieczny tunel. Już wcześniej wiadomo było, że pod powierzchnią zamkowego wzgórza jest schron z czasów wojny. Ale kiedy grotołazi zeszli 16 metrów pod ziemię, zobaczyli coś, czego nikt tam się nie spodziewał. Większość z nich to żelbetowe poniemieckie konstrukcje z okresu II wojny światowej. Wbudowano w nie 25 metrów ceglanego tunelu sprzed kilkuset lat. Ten fragment znajduje się pod skrzydłem północnym. Dyrektor zamku Barbara Igielska chciałaby w przyszłości udostępnić tunele jako atrakcję dla zwiedzających, ale o ile część współczesna jest w dobrym stanie, tak odcinek średniowieczny, podobnie jak powstałe zapadliska i kawerny, wymagają pilnych badań. Tunel średniowieczny Obawiamy się, jak zareaguje na zmiany wilgotności po otwarciu wejść. Wiadomo, przez kilkaset lat przebywał w niezmiennych w zasadzie warunkach. Karol Krępa, kierownik działu inwestycji i remontów zamku, wyjaśnił, że średniowieczny tunel ma formę łuku. Musimy przede wszystkim wpuścić tam ekspertów, ponieważ też ta nasza wstępna eksploracja została przeprowadzona przez alpinistów grotołazu. Musimy udrożnić dwa wejścia u podnóża skarpy. Zamek docelowo chciałby remontować dziedziniec, odbudować zniszczony w katastrofie fragment skrzydła północnego i przygotować tarasy na wzgórzu. Andrzej Kutys, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Iga Świątek dziś w Melbourne ładowała baterię przed jutrzejszym meczem w trzeciej rundzie Australian Open z francuską Fioną Ferro. Na wielkoślemowych kortach ciężko pracowali za to debliści. Łukasz Kubot dociera się z nowym partnerem Wesleyem Kolhoffem z Holandii. Gładka wygrana z deblem urugwajsko-ekwadorskim Arielem Bearem, Gonzalo Escobarem 6-3, 6-4. Zawsze jest tak, że nowy partner, nowe wyzwania są. Chcemy po prostu nad tym pracować. Tak jak wiedziałem od początku, nie wolno bać się też zmian. Tutaj ewidentnie mamy całkiem inny styl gry niż to, co prezentowaliśmy z Marcelo przez ostatnie 4 lata współpracy. Także cały czas pracujemy nad tym i uważam, że tutaj jest weryfikują nas spotkania. Musimy cierpliwie na tym pracować. Mnie cieszy to, że Wesley jest chłopakiem, który lubi trenować, czyli nie boi się tej tak zwanej harówki. Najważniejsze jest, aby złapać pewność siebie. Jest to chłopak, który biega do każdej piłki, jest młody, zwinny, silny i widać, że ta jego precyzja i szybkość uderzeń robi wrażenie. Łukasz Kubot stworzy też parę mixtową z Igą Świątek. W pierwszym meczu mają okazję do rewanżu za ćwierćfinał sprzed roku z Australijczykami Astrą Sharmą i John Patrickiem Smithem. Niestety długo w Australian Open miejsca nie zagrzał Hubert Hurkacz, który odpadł i z singla, i z debla, zatem pozostaje mu szukanie połączeń samolotowych do Europy. Przeciwnicy grali dobrze, na pewno nie były łatwe warunki, strasznie silny wiatr i czasami to nie pomagało, ale cóż, no walczyliśmy i przeciwnicy byli lepsi tym razem. No na razie szukam biletów powrotnych do Polski, żeby się szykować na kolejne turnieje. Miały ruszyć w poniedziałek, ale Blitzart, czyli alpejska śnieżyca połączona z wichurą, przez kolejne dni niweczył ciężką pracę nad przygotowaniami tras. Dziś w końcu nad Cortiną d'Ampezzo wyszło słońce i udało się przeprowadzić dwa supergiganty. Na pierwszy ogień jeszcze przed południem popędziły panie. Pędziły, bo prędkości na trasie Olimpia della Tofane przekraczały 100 km na godzinę. Złoto i srebro dla Szwajcarek. Wygrała Lara Gutbehrami, która w tym sezonie na długich nartach jeździ jak natchniona. Srebro dla najlepszej supergigancistki poprzedniej zimy Corinne Suter. Brąz dla broniącej tytułu Amerykanki Mikaeli Shiffrin. Jedyna Polka na starcie, Maryna Gąsienica-Daniel, nie ustrzegła się błędów i zajęła 27 miejsce. Złoto w supergigancie mężczyzn wywalczył Austriak Vincent Krischmeier, srebro sensacyjny 35-latek Romet Baumann, który od niedawna jeździ pod flagą niemiecką, bo na kadrę Austrii był za słaby i za stary. Trzecie miejsce dla Francuza Alexisa Peutiero, który również będzie walczył o medale w kombinacji, gigancie i slalomie. Siatkarze nadrabiają zaległości po przekładanych meczach ekstraklasy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała we własnej hali z Czarnymi Radą 3-0. I na koniec jeszcze skoki narciarskie. Anna Twardosz, 8. juniorką świata. W trzaskającym mrozie w fińskim Lahti była 5. po pierwszej serii, ale w drugiej nie utrzymała pozycji. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wieczorem śnieg będzie padał w całym kraju, najmocniej nad morzem i w Beskidach. Obecnie najzimniej w Suwałkach i Łodzi minus 12 poniżej zera, w Warszawie minus 11, w Gdańsku minus 9. Najcieplej minus 2 na krańcach zachodnich, ale uwaga, w nocy największy mróz na Suwalszczyźnie, nawet 18 stopni poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary.

zapisz cało. Dobry wieczór. Po raz pierwszy po 19 witam w audycji Od Panka do Franka. Wczoraj wspomniałem o tym, że Jerry Goffin obchodziłby dziś, czyli 11 lutego, swoje urodziny. Na świat przyszedł w 1939 roku w Nowym Jorku, a zmarł niestety 19 czerwca 2014 w Los Angeles. Ze swoją byłą żoną, Carole King, tworzył niezwykle płodną spółkę autorską Goffin King. Z puli utworów przez nich napisanych pochodziła pierwsza w tej audycji piosenka Pleasant Valley Sunday, wymyślona dla The Monkees i przez nich wylansowana dawno temu, a przed chwilą skowerowana przez angielski punkowy zespół Lost Cherries. Ten program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Jeszcze raz Lost Cherries, tym razem w utworze Blank Pages of History. Zespół Lost Cherries powstał w 1979 roku w Londynie, ale ma się dobrze aż do dziś. A teraz, z okazji zbliżających się walentynek, o miłości zaśpiewają elektropunkowe Maskotki. Wiosna, miłość i czas. czas. O miłości ja czuł i nienawidzę, o miłości wciąż marzę i myślę. I choć przyjdzie mi później żałować, chcę całować, całować, całować. Zapachniało wiosną w środku zimy. Piosenka Dziewczyny Walc z albumu Broniewski, wydanego w 2005 roku. Po maskotkach przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, ale wokal nadal pozostanie rodzaju żeńskiego. The Distillers, Drain the Blood. I'm living on shady faith. Kinda likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocating when it's on a blitz in a city. This world is so much shade. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. so here we go. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brody Dahl zaśpiewała z zespołem The Distillers z płyty winylowej, którą nabyłem drogą kupna w ostatnim tygodniu, chociaż to jest stara rzecz. Album Coral Fang, wydany w 2003 roku, ale na tyle żwawy i dobry, że warto go mieć na półce. A teraz ta wokalistka, czyli Brody Dahl, połączy siły z kapelą Garbage. I to jest mało znane wykonanie utworu Girls Talk. In your head, they eat away your will. You've everything you need. Hate the way they make you weak. They bring you to your knees and steal your power away. Ghost of shit when you're back up against it. Into the things they say, you lose your common sense. You've everything you need. Love to bring you to your knees and watch you as you bleed and give your power away. Ghost of shit when you're backed up against it. Girls talk shit, making no bones about it. When you're something that they don't understand, and you can do what it is that you want without some little bitch in your ear. Girls talk shit, making no bones about it. When you're something that they don't understand, and you can do what it is that you want without some little bitch in your ear. Girls talk shit when your confidence crashes. Girls talk shit when girls talk shit when you're biting your nails down to the quick cause you feel insecure. Girls talk shit making no bones about it. Girls talk shit making no bones about it. You can do what it is that you want without some little bitch in your ass. Girls Talk. Dwie niezwykle charyzmatyczne wokalistki, Shirley Manson i Brody Dahl w jednej piosence. Chociaż moja opinia jest taka, że to Shirley Manson śpiewa bardziej charakterystycznie. No i to kiedyś była gwiazda pierwszej wielkości, a Brody Dahl ciągle do takiego formatu aspiruje. No ale jest młoda, może jeszcze jej się uda. Wracamy do spółki autorskiej Goffin King. Ich utwór w wersji Psychobilly, The Rainman i The Locomotion. Oh well, everybody's doing a brand new dance now. Well, you will get to like it if you give it a chance now. My little lady sister can do it with me. It's easier to learn than an ABC. So come on, come on, do the locomotion with me. Swing your hips right now. That's right. Oh, well, I'll take you out. You're not a high mover on the floor in a locomotion. Oh, well, do it holding hands if you get the notion. Come on, baby, do the locomotion. There's never been a dance that's so easy to do. It even makes you happy when you're feeling blue. So come on, come on, do the locomotion with me. Swing your hips now. Oh, that's right. Oh, well, I'll take you out to know. We'll move around the floor in a locomotion. Jakby tak przerobić Goffin King na Coffin King, wyszłaby z tego świetna nazwa dla kapeli Psychobilly. Sprawdziłem jeszcze, taka nie istnieje, ale za to warto grać zespół The Rainman. Za chwilę z płyty Desert Drive, wydanej w 1986 roku, a utwór to Desperate Ways. Down. fever broken up, but that's a shift of chyba wszyscy wiedzą, że kapela, czy to Psychobilly, czy Rockabilly, bardzo lubią sięgać do tradycji rock'n'rolla i często coverują różne klasyczne utwory. Tak będzie za chwilę. The Rayman sięgnął po utwór wylansowany kiedyś przez Elvisa Presleya. His Latest Flame. Hello, your friend. Rayman, nadal z albumu Desert Drive, ale to już była inna spółka autorska, mianowicie Doc Pomus i Mort Schumann. A utwór zapowiedziałem, czyli His Latest Flame. Chociaż pierwszą wersję nagrał nie Elvis, ale Del Shannon, z tego co się przed chwilą dowiedziałem. To może przejdźmy płynnie od Panka, a w zasadzie od Psychobilly do Franka. Zaczęły dziewczyny tę audycję, więc nadal o dziewczynach będzie. Frank Zappa i Catholic Girls. Show. There's nothing like a girl. me. Tap on that girl. Hey, she gave me 3D. Tap on that girl. Tony Carboni. With a tongue like a cow, she could make you go wow. Woody, Bobby, Woody, right away. That's the way they go. Matinee, that's the popcorn, please. There's nothing like old Catholic girl with her hand in the box when she's on her knees. She was on her knees, my little Catholic girl. In that little white dress, Catholic girl. They never confess, Catholic girl. I got one for the closet. Frank Zappa o katolickich dziewczynach zaśpiewał na albumie Joe's Garage Act 1, wydanym w 1979 roku. To już po raz kolejny ten rok dziś w audycji pada, bo Los Cherries wtedy właśnie powstały, a to one rozpoczęły dzisiejszą audycję. Państwo słuchają od Panka do Franka w pluskach zaśnieżonych na Warmii pod Olsztynem. Bardzo serdecznie w związku z tym pozdrawiam Monikę, Tomka i Igora. Także państwo niezwykle aktywni na pewnym profilu społecznościowym. Pozdrawiam serdecznie panią Ankę, panią Krystynę, Alinę, panią Martę z Powiśla, pana Zbyszka, pana Michała, panią Karolinę, Nikifora. Bądźcie państwo pozdrowieni. No jeszcze koniecznie pana Witka z Wielkiej Brytanii, Jacka W., i do pozdrowień jeszcze wrócimy, a jako że pan Zbyszek, który do mnie napisał via mail, drogą mailową, bardzo się ucieszył właśnie z mistrza Franka, to może jeszcze jeden utwór z tej okazji. Tym razem będzie taka piosenka trochę lekka, trochę też mogąca kojarzyć się z różnymi love songami. Way the wind blows isn't fine with me. Anyway the wind blows, it don't matter to me. Cause I'm through with a fussing and a fighting with you. I went out and found a woman who is gonna be true. She makes me oh so happy now I never ever blew. Anyway the wind blows, anyway the wind blows, anyway the wind blows. She is my heart and soul, and she loves me tenderly. Now my story can be told, just how good she is to me. Yeah, she treats me like she loves me and she never makes me cry. I'm gonna stick with her till the day I die. She's not like you, baby, she would never ever lie. Anyway the wind blows, anyway the wind blows, troubles are the past. Took me much too long to see that our romance could last. I'm gonna go away and leave you standing at the door. I'll tell you, pretty baby, I won't be back no more. 'Cause you don't even know what love is for. I to była piosenka tego wieczoru, czyli Pleasant Valley Sunday, spółki autorskiej Goffin King. Tym razem w oryginale, czyli zaśpiewana i zagrana przez zespół The Monkees, który był taką amerykańską odpowiedzią na zespół brytyjski The Beatles, o czym pewnie wszyscy państwo wiedzą. Problem tylko z Monkeesami był taki, że oni sobie sami nie pisali utworów i no, wtedy to może było trochę niepopularne, jeśli chodzi o kapele rockowe, natomiast teraz jest jak najbardziej stosowne. No i jakoś taki podział, zresztą dawno temu nastąpił, że jeśli ktoś lepiej pisze piosenki niż wykonuje, to może niech się tym zajmuje. Tak samo jeśli chodzi o tekściarzy, no, kompozytorów i wokalistów, tudzież piosenkarzy i piosenkarki. I to był rok 1967, kiedy The Monkees ten utwór wylansowali, natomiast wcześniej pojawił się Frank Zappa z utworem z roku 1968. I cóż, teraz pozdrowień ciąg dalszy. Kolejna wiadomość z Warmii. Pan Wojtek pisze, że słucha w mroźnych godkach. Bardzo serdecznie pana Wojtka pozdrawiamy. Także panią Martę, która pyta, czy będzie dziś Zając i Peł, a to chodzi o utwór Peł Zająca Rozkosz, który tydzień temu się pojawił w wykonaniu zespołu Jan Kowalski z lat 80. O tym już dużo mówiłem, to może dzisiaj sobie darujmy. Natomiast pani Anna wita i bardzo się cieszy z Franka Zappy, który przed chwilą grał i śpiewał. To cóż, jeszcze raz może Brody Dal, bo dzisiaj przewaga kobiet w tej audycji, jako że już była ze swoim zespołem The Distillers, pojawiła się gościnnie z grupą Garbage, no to może czas na jej płytę solową i z takiego właśnie krążka utwór Underworld. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Pan Paweł napisał z Radomska, że te gatunki, które były dzisiaj, czyli rockabilly, psychobilly, garage punk, to naprawdę coś, co on uwielbia. Pozdrawiam pana Zbyszka, panią Ewę, wszystkich państwa, których nie zdążyłem pozdrowić. Także pozdrawiam, zapraszam na noc z soboty na niedzielę. Po pierwszej zaczynamy, gramy do trzeciej w niedzielę. Ten program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Wydawczynią była Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia. Autopromocja. Proszę Państwa, mam wspaniałą wiadomość. Po kilkumiesięcznej przerwie artyści znów pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie taka noc, co przykryje nas, a cienie naszych ciał ogrzeje czas. W najbliższą niedzielę walentynkowy koncert Ani Rusowicz. Transmisja na naszej antenie rozpocznie się o 19.05. Streaming wideo jak zwykle na stronie internetowej i Facebooku Trójki oraz YouTubie Polskiego Radia. Z radością zapraszam. Piotr Baron. Autopromocja. Z